Nie musisz. Kup Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest środa, 5 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca wypadku na placu zabaw w Zielonej Górze wciąż nie może zostać przesłuchany. Odwrócony VAT na wyroby stalowe w 2013 roku ukrócił wyłudzenia, zeznał przed komisją śledczą były prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Litewski prezydent elekt z pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą przyjedzie do Polski. Wciąż nie można przesłuchać sprawcy groźnego wypadku na placu zabaw w Zielonej Górze w Lubuskiem. Kierowca jest pod nadzorem policji na obserwacji w szpitalu. 41-latek wciąż jest pod wpływem silnych środków odurzających. 12-letni chłopiec, który został ranny w wypadku, przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny, informują lekarze. Jak relacjonują świadkowie, wieczorem kierowca z impetem wyjechał z podziemnego garażu. Potem próbował uciec. Akurat byłem na balkonie, kiedy samochód wyjeżdżał z hali garażowej tyłem i uderzył w drugie auto. To był moment, to była sekunda. Potężny huk, wszyscy wylecieli na balkony i ci, którzy byli tutaj obok na placu zabaw, automatycznie wszyscy wybiegli i podbiegli, żeby ratować tego chłopca, który gdzieś tam znalazł się pod tym drugim samochodem. Ja krzyknąłem z balkonu, żeby go zatrzymać, bo on chciał odjechać i chyba uciekać, więc automatycznie go zatrzymali, wyciągnęli z auta, wyciągnęli kluczyki z auta. Z rannym chłopcem kilka minut wcześniej bawili się jego rówieśnicy. Jechał tyłem, kolega zobaczył, że jedzie, to trochę bardziej zaczął biec. Odsunął się, tak? Żeby go nie potrącił. Tak, odsunął się i tu poszedł za samochody. Zobaczył, że auto w pewnym momencie zaczęło bardzo szybko jechać do tyłu i próbował uciec, ale nie zdążył uciec. Pierwszy z testów na obecność narkotyków potwierdził obecność marihuany w organizmie kierowcy. Wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT-u na wyroby stalowe w 2013 roku ukróciło wyłudzenia tego podatku na tych towarach, wynika z zeznań Romualda Talarka, byłego prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W Sejmie trwa jego przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co jeszcze zeznał świadek. Były prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej powiedział, że o problemie informował Ministerstwo Gospodarki, a później Ministerstwo Finansów na początku 2012 roku. Gdy było już pewne i sprawdzone, że oszuści na rynku stalowym wyłudzali VAT, jego organizacja poinformowała prokuraturę, ale ta początkowo odmówiła wszczęcia śledztwa, dlatego interweniował u prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Do niego żeśmy wystąpili z taką skargą, ale też i z prośbami. Skarga dotyczyła opieszałości prokuratury. Wydawało się nam wtedy, że to prokuratura okręgowa Warszawy, ale to się okazało, że to jest skierowane gdzieś do regionalnej. Śledztwo zostało wszczęte, ale po kilku miesiącach prokuratura je umarzyła. Jednak świadek stwierdził, że dzięki upominaniom jego organizacji resort finansów w 2013 roku rozszerzył odwrócony VAT na wyroby stalowe. Jego zdaniem problem wyłudzeń zniknął z tej branży dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania. Do 2013 roku luka w tych takich nieujawnionych fiskalnie dostawach na rynek polskich wyrobów była bardzo duża, czyli do tych 50-60%, a w 2014 problem wrócił do niebytu niejako. A po południu komisja przesłucha jeszcze obecnego prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie walczył o korzystny dla Polski budżet Unii Europejskiej, zapowiada Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u w Radiu Wnet podkreślił, że nie ma zgody na wstępnie przedstawiony plan finansowy wspólnoty, który został przygotowany na podstawie tzw. metodologii berlińskiej. To zakłada, że jak ktoś odnosi sukcesy, a Polska odnosiła sukcesy, no to dostaje mniej. My oczywiście to odrzucamy i będziemy twardo walczyć o to, żeby tych środków było znacznie więcej niż to zostało nam zaproponowane. Ale jeżeli ktoś mógł protestować, nie wiem czy skutecznie, ale protestować przeciwko temu, no to dwie osoby mogły. To z jednej strony to jest Donald Tusk, bo był przewodniczącym Rady Europejskiej, a z drugiej strony w Komisji Europejskiej była pani Bieńkowska, która jest komisarzem. Jarosław Kaczyński mówił też, że trzeba dążyć do tego, by Grupa Wyszehradzka, czyli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, stała się w Unii równowagą dla Niemiec i Francji. Gitanas Nauseda, nowo wybrany litewski prezydent elekt, z pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą przyjedzie do Polski. Warszawę odwiedzi w lipcu, tuż po zaprzysiężeniu. Kamil Zalewski.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu. Jak wiadomo, proszę państwa, ludzkość postanowiła popełnić zbiorowe samobójstwo za pomocą torebki foliowej. No, wprawdzie znam bardziej romantyczne narzędzia, ale oczywiście szanuję wybór. Naukowcy obliczyli, że za 30 lat masa drobin plastiku w morzach, oceanach będzie większa, aniżeli masa wszystkich ryb jeszcze tam żyjących. Być może jesteśmy już na równi pochyłej i takie inicjatywy jak dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie torebek pomoże tyle, co umarłemu kadzidło, ale na razie dzielnie wdrażamy. Komisja Europejska uznała, że używanie najbardziej popularnych, tak zwanych lekkich torebek foliowych, uznanych za jednorazowe, należy ograniczyć. Chodzi o torby do 49 mikrometrów. Realizując dyrektywę, nasze Ministerstwo Środowiska wprowadziło opłatę recyklingową na poziomie 20 groszy od każdej torby foliowej o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Wczoraj jednak przeczytałem, że za ubiegły rok z tego tytułu do kasy państwa wpłynęło marne 71 milionów złotych. Marne, bo resort środowiska zakładał, że wpłynie 1 150 milionów. Kłopot w tym, że pieniądze z podatku torebkowego, możemy go tak nazwać, miały sfinansować wymianę starych pieców węglowych wśród osób nazywanych ubogimi energetycznie. Co zatem nie zadziałało? Może sklepy nie wykazywały rzeczywistej sprzedaży torebek foliowych, a może sprzedawały więcej tych grubszych powyżej 50 mikrometrów, od których nie trzeba odprowadzać opłaty. Dziś pytanie, czy Polacy masowo przestali używać foliowych torebek? Jakie są państwa obserwacje? Czekamy na komentarze w listach, telefonach 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Tak się zastanawiam, pani dyrektor, może rzeczywiście rodacy przestraszeni ceną torebki zawierającą opłatę recyklingową postanowili z torebki zrezygnować i dlatego wpływy z opłaty do budżetu no nie są oszałamiające. Myślę, że są dwie okoliczności, które wpłynęły na to, że faktycznie te środki są mniejsze niż zakładaliśmy. To jest edukacja ekologiczna, którą my jako Ministerstwo Środowiska również prowadzimy, żeby toreb plastikowych jednorazowego użytku nie używać. Pan minister Henryk Kowalczyk z panem ministrem Sławomirem Mazurkiem nawet byli na targowisku w Otwocku i rozdawali torby wielokrotnego użytku, torby tekstylne. Bo chcielibyśmy zachęcić wszystkich do tego, żeby używać toreb właśnie tekstylnych, takich, które możemy wielokrotnie użyć, a nie tych najcieńszych toreb foliowych. No ale to mocne przestrzelenie jednak w szacunkach, bo miało być 1 150 milionów. Jest dużo, dużo mniej. Czy my w ogóle wiemy, ile torebek foliowych, tak zwanych jednorazówek sprzedajemy w sklepach? Może sklepy nie wykazują skali sprzedaży? No bo kto to sprawdzi? Może to sprawdzić inspekcja handlowa. Są przepisy, które inspekcje do tego upoważniają. W związku z tym możemy sprawdzić, ile tych toreb faktycznie jest wydawanych. Natomiast chciałam jeszcze dokończyć, bo powiedziałam, że są dwie okoliczności. Czyli na pewno to, że jesteśmy bardziej świadomi. Natomiast to jest to też, o czym pan na pewno wspomniał na początku. Czyli, że jednak sklepy, które wydają nam te torby przy kasach najczęściej, zaczęły wydawać torby grubsze, powyżej 50 mikrometrów. I na to też zareagował minister środowiska we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, proponując objęcie tych toreb również opłatą recyklingową. I takie przepisy znalazły się w projekcie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I w tym momencie rząd, Rada Ministrów przyjęła już takie rozwiązania i zostaną one skierowane do Sejmu i tam parlamentarzyści pochylą się nad tym rozwiązaniem. Ale ja nie wiem, czy jest powód, żeby odtrąbić sukces, bo przecież pobieranie podatku od takich, a nie innych torebek miało zachęcić do korzystania z toreb wielokrotnego użytku, czyli tych grubszych, czyli tych powyżej 50 mikrometrów. To jak mnie zachęcicie, skoro od tych wielokrotnego użytku też będzie opłata na poziomie 20 groszy? Przede wszystkim chcę sprostować to, co pan przed chwilą powiedział. To nie jest podatek. Podatek to jest coś nieuchronnego, co musimy faktycznie odprowadzać do budżetu. A ta opłata jest uchronna? Oczywiście. może pan nie skorzystać z tej torby, może pan nie wziąć torby tej do 50 mikrometrów i wtedy nie płaci pan za nią dodatkowo 20 groszy, które wpływają do budżetu państwa, no, na to, żeby tak, zostały te środki później przekazane na, tak jak pan powiedział, rozwiązania ekologiczne. To rzeczywiście jest argument, przyjmuję. Mogę analogicznie zrezygnować z kupna lodów i wtedy rezygnuję z podatku płacenia VAT na przykład, prawda? Czyli też jest opcjonalne. Od kiedy ta opłata dla tych torebek powyżej 50 mikrometrów wejdzie w życie w tym roku, prawda? Tak, propozycja rządowa jest, aby weszła ona jeszcze w tym roku, natomiast zależy to jeszcze jak w jaki sposób do propozycji rządu przychylą się parlamentarzyści. Mogą oni oczywiście taką datę zmienić, natomiast myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które uszczelni ten system i spowoduje, że plastiku w naszym środowisku będzie coraz mniej, bo pan mówi o torebkach jednorazowego użytku, ale proszę też pamiętać, że mamy wiele innych produktów, którymi też Komisja Europejska postanowiła się zająć. I w najbliższym czasie zostanie opublikowana dyrektywa dotycząca ograniczenia wpływu niektórych produktów sztucznych na środowisko i tam będzie w ogóle zakaz wprowadzania do obrotu produktów z plastiku jednorazowego użytku, takich jak sztućce, talerze, słomki, więc to już nie tylko o torbach, ale też o wielu innych produktach, które negatywnie wpływają na środowisko. Ja dzisiaj, pani dyrektor, po prostu wybrałem sobie i postanowiłem pochylić się nad torebunią, ale o sztućcach też mówiliśmy. Wracając do meritum, mam takie wrażenie, że system opłat, który będziemy mieli w Polsce, jest wręcz wbrew intencjom autorów dyrektywy europejskiej. Nie uważa pani? Nie zgadzam się, ponieważ jedną z opcji ograniczenia właśnie wprowadzania na rynek tych cienkich toreb plastikowych była opłata. I wiele państw oczywiście skorzystało z tego i nałożyło opłatę na wydawane torebki w sklepach. Więc myślę, że tutaj trudno mi się z panem zgodzić, że jest to niezgodne to z intencją, jaka przyświecała ministrowi środowiska. To już argumentuję, ponieważ grube torby z tworzyw sztucznych są w opinii specjalistów, naukowców najmniejszym zagrożeniem dla środowiska. Upraszczając, chodzi o to, abyśmy korzystali z takich toreb, jeśli już musimy, które możemy wykorzystać wielokrotnie. Zresztą Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych też uważa, że najlepszą opcją jest, jeśli już, używanie toreb wielokrotnie. Nie mają racji? Mają rację, ale cały czas proszę pamiętać, że jest to plastik. Jest to tworzywo sztuczne, które zanieczyszcza środowisko. Słyszymy o tym, że drobiny tak naprawdę znajdują się już w organizmach zwierząt morskich, które później zjadamy. W naszym ciele, w naszych organizmach znajdują się drobiny tworzyw sztucznych. Więc oczywiście używajmy toru wielokrotnego użytku, ale z innych materiałów niż tworzywo sztuczne, na przykład torby tekstylne. No tak, ale taką torbę grubą z tworzyw łatwiej na przykład utrzymać w czystości. Na pewno łatwiej niż na przykład torbę bawełnianą. A poza tym wspomniane... No też nie wiem, trudno mi się zgodzić. Torbę bawełnianą możemy wrzucić do pralki i spokojnie ją wybrać. Natomiast musimy... używając chemikaliów na przykład. Owszem, to jest dyskusyjna sprawa. Akurat torba bawełniana myślę, że na inne spotkanie, ponieważ wyprodukowanie takiej torby niekoniecznie jest bardziej ekologiczne od tej z tworzyw sztucznych. Ale jeszcze jeden argument pada, pani dyrektor, ze strony Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, mianowicie torby na przykład papierowe, ktoś powie. No pięknie, tyle że torby papierowe, jak czytam, mają znacznie silniejszy wpływ środowiskowy niż jednorazowe torby z tworzywa sztucznego w większości kategorii wpływu środowiskowego oprócz zaśmiecania. Czyż nie jest to również argument? Prawdopodobnie tak, natomiast musiałabym się zapoznać z tymi badaniami. Nie mogę tak od razu się odnieść, tylko pewnie do jakiegoś wycinka, który pan cytuje z grubego opracowania. Natomiast z informacji, które my posiadamy, no niestety te torby, nawet grubsze, powyżej 50 mikrometrów, nie są używane wielokrotnie. I użyjemy ich raz i niestety się ich pozbywamy i dalej zanieczyszczają środowisko. W związku z tym dlatego propozycja jednak należy też obarczenia ich tą opłatą, abyśmy wybierali inne alternatywne rozwiązania. Skąd bierze się optymizm ministerstwa polegający na tym, że jeśli wprowadzimy niebawem dodatkową, znaczy następną opłatę, ja to nazywam podatkiem, pani opłatą, mogę używać słowa opłata torebkowa, bardzo proszę, na te torby powyżej 50 mikrometrów. Skąd przekonanie, że wpływy wzrosną, skoro do tej pory te wpływy są tak marne? Tylko, wie pan, panie rektorze, tu nie chodzi o same wpływy. Tu chodzi o zmianę nawyków mieszkańców. Żebyśmy... Nie chodzi o to, że tutaj nie chodzi o to, żeby budżet się wzbogacił, tylko właśnie, żeby tych wpływów tak naprawdę paradoksalnie było jak najmniej, bo to będzie oznaczało, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że tworzywa sztuczne, plastik negatywnie wpływa na środowisko, wybieramy torby z wielokrotnego użytku. Mam nadzieję właśnie torby tekstylne, bo papierowe to też niestety trudno i prawdopodobnie użyć wielokrotnie. I mamy nadzieję, że właśnie opłata spowoduje, że zastanowimy się przy kasie sklepowej, czy na pewno chcemy tą torbę, czy jednak nie zabrać swojej. Ja to rozumiem, tyle tylko, że w planach rządu wcale nie chodziło o to, żeby ta opłata wpływała jak najmniejsza, ponieważ pieniądze z tej opłaty recyklingowej, jak wiemy, miały pomóc w finansowaniu akcji wymiany starych pieców węglowych wśród osób niezamożnych. Czyli akcje musimy odłożyć, bo na razie nie mamy środków, nie mamy finansowania. To są zupełnie dwie różne sprawy. Pierwsza to cel takim, żeby opłata jednak zachęciła nas do tego, żeby nie brać tych torek, czyli tak naprawdę nas zniechęciła do pobierania, ale jeżeli już ktoś się na to zdecydował, to żeby te środki zostały przekazane na cel, który wspomoże ochronę środowiska. Więc ja bym tutaj rozdzielała te dwa aspekty. Że mamy nadzieję, że tych torek będzie, znaczy tej opłaty będzie wpływało mniej, bo to oznacza, że jednak jesteśmy świadomi, chcemy chronić środowisko i nie bierzemy toreb z plastiku, natomiast jeżeli już ktoś się na to zdecyduje, to te środki chcemy przeznaczać na ochronę środowiska. Rozumiem. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Spotkamy się raz jeszcze, jeśli pani pozwoli, na antenie przed godziną 13. Pani Oczywiście. Dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz jest moim gościem, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Któraż to? 20 minut po południu, 7 trójek, na początku 22. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Postaram się tak jak najszybciej. Mam sklep, kiedy wprowadzono tą opłatę recyklingową, ja zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, przeszedłem na grube reklamówki, te powyżej 50 mikronów i zacząłem je sprzedawać. Nie dawać, tylko sprzedawać po 35 i 50 groszy i muszę przyznać... To ciekawe, panie Tomaszu, ale komu pan zaczął sprzedawać? Moim klientom. A, rozumiem, w ten sposób. Nie dostawali ich do towaru, tylko teraz muszą sobie za nie zapłacić. I muszę przyznać, że ja zauważyłem, że zużycie tych reklamówek spadło. To po pierwsze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się nie mówi. Bo ja nie bardzo rozumiem, dlaczego zastosowano takie rozwiązanie, że tą opłatę musi uiścić ktoś taki jak ja, czyli ta tak zwana ostatnia ręka. No czemu tak. Ta opłata nie została założona na producenta? No bo przecież jakby się zastanowić, to do obsługi takiej opłaty trzeba zdecydowanie mniej urzędników, bo producentów jest zaledwie kilku lub kilkuset, a takich kowalskich jak ja miliony. No jest to pewien argument, pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam pana. Przypomnę pytanie, czy Polacy masowo przestali używać foliowych torebek, bo z tego wpływu wynika, że w ogóle porzuciliśmy torebki foliowe, w co przyznam szczerze, ja średnio akurat wierzę. Panie Jacku, witam, halo. No dzień dobry, ja z kolei właśnie w sprawie tej opłaty zauważyłem u siebie na targu, gdzie to też mocno, masowo już w tej chwili idzie, kiedy do tych 50 mikrometrów jest, nie ma opłaty, a z kolei, że tak powiem, sprzedający biorą te, a tak naprawdę w rzeczywistości biorą te grubsze reklamówki, także to też jest zakłamanie w tym momencie, czyli po prostu... W rzeczywistości jest obiekt grubą folią, a tak naprawdę rozliczają się, że biorą tylko te cienkie reklamówki. Także tutaj jak gdyby widać, że to takie wyjątki robią okazję na inne sytuacje w tym momencie. Słuchacz, pozdrawiam, podpisany niewolnik napisał oczywiście, że zmiana ustawy o foliówkach przyniosła zmiany praktyczne. Teraz tytki, które wiszą na drzewach, a w wietrzne dni uderzają nas znienacka w twarz, są grubsze, znacznie lepszej jakości. No, to rzeczywiście szalenie pocieszające. Pan Marek, panie Marku, witam, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Słuchałem tej pani urzędnik i powiem tak, oczywiście teoretycznie jest to jedyny chyba mądry pomysł naszej ekipy rządzącej od wielu lat. Rzeczywiście te reklamówki są wielkim złem. Niemniej sądzę, że cała akcja jest bardzo mało skuteczna. Natomiast mam prośbę do tej pani, urzędnik, by nie traktowała nas ludzi jak idiotów. Pan świetnie powiedział o tych lodach. Każda danina, która musi być zapłacona, bo gdy coś ja biorę, to muszę ją zapłacić państwu. Mhm. To jest podatek. I proszę panią, naprawdę, proszę nie używać tej demagogii, bo my nie jesteśmy głupim, ciemnym ludem pisowskim. Pani Agnieszko, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Prowadzę sklep spożywczy i powiem szczerze, że jest to zupełnie martwy przepis, bo już po wejściu w życie tej ustawy, już po kilku dniach wszyscy nasi dostawcy reklamówek, opakowań jednorazowych po prostu zaczęli sprzedawać o kilka mikronów, po jeden lub dwa, mniejsze lub większe. A, żeby po prostu zmieścić się w tych widełkach, tak? Tak, a żeby, tak, to raz, a dwa, żeby czyli klientów... Na przykład, czyli na przykład torebka ma 14 mikrometrów i w związku z tym już nie podlega, jest wyjęta spod opłaty, prawda? Tak, oczywiście, i wszyscy właściciele sklepów tak naprawdę, no, olewają tą opłatę recyklingową, no bo za co mamy płacić, skoro nie używamy tych reklamówek, które czyli pani są... Agnieszko, krótko mówiąc, to nie działa, czyli by de facto sklepy nie wykazują sprzedaży, czy tak? Nie, żaden sklep. Wszyscy czekają po cichu, co będzie. Nikt nie wykazuje, nikt nie płaci. To raz. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, a dwa, żeby klienci na przykład zmienili swoje myślenie, no to taka reklamówka kosztowała 5 groszy, a teraz kosztuje 30 groszy. Co to jest za cena? Musiałaby kosztować 5 zł. Musiałabym powiedzieć klientce, poproszę 5 zł, żeby ona się ugryzła w język i przyniosła siatkę z materiału. A tak każdy ma gdzieś. Co to jest 30 groszy? Pan Robert jeszcze. Pozdrawiam panią. Panie Robercie, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry panu. Kilka dni temu w poradnej audycji doktor Orzek był zapytany o ekologiczność torebek plastikowych. Nie wiem, czy słuchacze na pewno pamiętają tą opowieść. I okazuje się, że torebki plastikowe, jeżeli są w 100% recyklingowane, są najmniej obciążające dla środowiska. Jedyna zaleta toreb papierowych to jest taka, że jeżeli będzie po prostu wyrzucona, to ona ulegnie biodegradacji. Więc to już dzisiaj było w wypowiedzi pani z ministerstwa, więc to jakby jest to bezdyskusyjne stanowisko. Natomiast myślę, że z tą opłatą to powinno być tak jak z fotoradarami. Są po to i są kary po to, żeby ludzie nie przekraczali prędkości. No i też po to powinna być ta opłata, żeby po prostu ludzi odzwyczaić od... Odstraszyć. Rozumiem. 7 trójek na początku 22, 26 minut po południu. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Tak naprawdę Polacy oczywiście zaczęli używać mniej torebek, od kiedy są one płatne, ale założone przez rząd opłaty do budżetu są niższe z tego powodu, że podlegać opłacie recyklingowej miały i podlegały tylko torebki do 50 mikrometrów, czyli takie zupełnie cieniutkie, z których pakujemy pieczywo i owoce, były bezpłatne i taki był plan, natomiast sądzono, że w obrocie pozostaną torebki foliowe, ale nie grubsze niż 50 mikrometrów. Natomiast sieci handlowe, żeby nie płacić opłaty recyklingowej, wprowadziły torebki powyżej 50 mikrometrów i te 25 groszy najczęściej, które ta torebka kosztowała, nie trafiały do budżetu państwa, tylko do kasy sieci handlowych. W związku z tym no, budżet państwa tych pieniędzy nie pozyskał. Także to jest wyjaśnienie tej zagadki. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo. Witam. Witam. No słyszę optymizm i znów wielki sukces polskiego rządu. Polacy dzięki jednej akcji zorganizowanej przez ministerstwo nagle zrobili się proekologicznie, co oczywiście sukces rządu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle. Pracuję w dużej hurtowni, która redystrybuje swoje towary. Ja te towary codziennie przemieszczam po Polsce. I zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Na listach przewozowych zawsze mieliśmy wpisaną reklamówkę z towarem, a teraz mamy zamiast reklamówkę wpisaną oponę, a dalej jest to reklamówka. Widzi pan? Jest jakaś taka, tutaj jest pewien haczyk, także podpowiadam na ministerstwa. Kolejna sprawa jeszcze, jeśli chcemy być tak ekologiczni, a nie mamy pieniędzy na wymianę pieców węglowych, ja proponuję obniżkę akcyzy na gaz LPG No, żeby tak kosztował złoty 20, będzie cudownie ekologicznie. Pan Adam zastanawia się, pozdrawiam pana, panie Marcinie, jak to jest, że sklepy, dyskonty mają darmowe małe torebki plastikowe w wydziałach warzywno-owocowych i produktach mącznych, a apteki już tego nie oferują, każą płacić minimum 20 groszy. To jest tak, że te torebki powyżej 15 mikrometrów nie są objęte opłatą. Za te torebki nie trzeba po prostu płacić tego podatku. Pani Anna, pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może jeszcze o tej akcyzie. Jak już będziemy obniżać akcyzę na gaz, to może przy okazji na benzynę też się przyda. Na pewno też dużo przyniesie. Ale a propos samego tematu. Wcześniej, parę osób wcześniej jedna pani mówiła, że 30 groszy to tak naprawdę nie uczyni żadnej różnicy. Znaczy, a muszę powiedzieć, że nie odstrasza, nie wpływa na zachowania klienta, tak. No właśnie, muszę powiedzieć, że nigdy nie tak bardzo się nie identyfikowałam z jakąś szczególną ekologią, ani takimi zachowaniami, a mnie to odstraszyło dosyć mocno. Właśnie te 30 groszy, bo pamiętam jeszcze czasy parę lat temu, może 10, może 7, kiedy się wychodziło z hipermarketu z dosłownie 20-30 reklamówkami tak zwanymi, a przynajmniej moje zachowanie zmieniło. A też w sumie chciałam zauważyć, że nie wiem, czy jestem jedyną osobą, która to zauważyła, czy może to jest domena bardziej kobieca, a w sklepach się zaczęły pojawiać tak zwane właśnie te takie torby bawełniane, jakieś, no powiedzmy, różnorodne, czego kiedyś nie było, przynajmniej tak mi się wydaje. Pan Krzysztof napisał, w Kenii jest całkowity zakaz używania toreb foliowych, a za samo używanie są naprawdę wysokie kary. Uważam, że to dobry kierunek, całkowity zakaz. Pani Małgorzato, dzień dobry, halo? No dzień dobry. No dzień dobry, witam. Ja bym chciała zwrócić uwagę na tą sytuację, że moim zdaniem te przepisy niewiele zmieniły. A najlepiej można spojrzeć przy kasie, jak inni kupujący pakują swoje zakupy. Jedna marchewka w worku, dwie cytryny w worku, już tam nie wspomnę o jakimś tam napoju, i to wszystko ląduje w tych małych, cienkich woreczkach. I ja też zwróciłam uwagę na drugą stronę, czyli na stronę producentów. My w ogóle nie patrzymy na to, ile opakowań używa producent, żeby opakować jeden produkt. Mm-hmm. Na przykład bombonierkę. No tam tak. Jest 2-3 foliowe opakowania. Może tutaj państwo też powinno uderzać, żeby producenci, nie wiem, płacili jakiś podatek za to i zastanawiali się nad tym, czy rzeczywiście trzeba opakować jeden produkt 3-4 własnych folii czasem. Na dzisiejsze pytanie, czy Polacy masowo przestali używać foliowych torebek, ktoś odpowiada, niestety Polacy nie przestali, ale moim zdaniem nie przestaną również używać tych torebek, dopóki ich cena w sklepach będzie taka niska. Ewa Chodkiewicz, Fundacja WWF Polska. Ulice i przestrzenie miejskie pokazują, że ciągle dużo tych torebek widać na ulicach i ciągle dużo ich znajduje się w naszych parkach, lasach czy na ulicach. Jest tak, że nikt nie liczy, ile tak naprawdę torebek jest, ilość liczone są tylko wpływy do budżetu, a jak wiemy, część producentów wykorzystało przepis dosyć kreatywnie, produkując torebki nieco grubsze i wpływy z nich lądowały w budżecie firm. Także tak naprawdę kontroli, ile mamy torebek, nie mamy, mimo tego, że takie były założenia właśnie tej zmiany. Niebawem 28 minut do 13, a moim gościem jest pan Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam państwa. Co się stało, panie prezesie? Miały być wpływy z podatku torebkowego, ale ich nie ma w oczekiwanej wysokości. Dlaczego? Co nie zadziałało? Miały być wpływy, bo one były łatwo wyliczalne, tyle torebek, czy tam milionów, miliardów torebek, tyle groszy od torebki i wpływy będą. Natomiast oczywiście my jesteśmy pomysłowym narodem i może troszkę zaszwankowała tutaj ta wiara w to, że wszystkie torebki będą tej grubości, którą zaplanował tutaj rząd. Natomiast my uważamy jedno, że oczywiście ludzie zastanawiają się po różnych audycjach ekologicznych nad tym, czy tych torebek trzeba tyle używać. To zastanowienie występuje. Nie zmniejszyło się radykalnie zużycie tych toreb jednorazowych. Ludzie się po prostu do tego przyzwyczaili. Natomiast myślę, że kierunek jest jedyny, żeby ograniczyć ilość plastików. To jest kierunek europejski, światowy. Widzimy nadmiar tego wszystkiego i problemy z zagospodarowaniem tworzyw. Mhm. Wydaje mi się, że oczywiście objąć trzeba odpowiednią opłatą, czy grubsze, czy cieńsze reklamówki. Natomiast to problemu nie rozwiąże. My powinniśmy to, co przedmówczyni powiedziała, globalnie zastanowić się nad używaniem plastiku, bo ten problem dotyczy wszystkich krajów, i wprowadzić rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli tworzywa nas zalewają, a reklamówki na pewno sobie z tym poradzimy, obciążając opłatą kolejne grubości tych reklamówek. No i właśnie, właśnie chyba, panie prezesie, niekoniecznie. Wiem, że w wypowiedzi dla Wyborczej powiedział pan, że potrzebne są radykalniejsze kroki. O tym za chwilę, jeśli pan pozwoli, ale wracając jeszcze do torebek, jeśli chcemy zapanować nad wyborem klienta, a wśród torebek, a moim zdaniem taka była intencja dyrektywy, żeby tego klienta ukierunkować, żeby on zniechęcił się do jednych, kupował inne, grube, które są bardziej wytrzymałe i może ich użyć wielokrotnie, no to oczywiście możemy to ukierunkować, regulując opłaty. Czyli jedna torebka jest droższa, druga tańsza. Jeśli wszystkie mają ten sam podatek, zwany opłatą, to żadnego efektu nie wywołamy, nie uważa pan? Ale tu się absolutnie zgadzam z panem redaktorem, że te cieńsze czasami one są potrzebne do takich produktów, gdzie trudno w coś innego to zapakować. Oczywiście stwórzmy taką możliwość, żeby one były. Te grubsze wielokrotnego użytku albo też materiałowe, czy stworzone z takich, powiedzmy, produktów, które też i są po recyklingu, czyli wykorzystujmy ponownie różnego rodzaju tworzywa do produkcji. Pojawiły się w wielu marketach właśnie torby już po recyklingu, czyli z odpadów, z tworzyw sztucznych po recyklingu, czyli no duże znaczenie bardzo ma edukacja, to jest potężne narzędzie w ograniczaniu zużycia. Mhm. I to, co pan redaktor powiedział, grubsze wielokrotnego, niech one będą droższe, ale one posłużą do kilkukrotnego użycia. Zdawałoby się nam, że i powiedzmy, jak z naszego dzieciństwa, przynajmniej ja pamiętam, to siatka była jedna przez lata, prawda, i ją się nosiło po różne formy zakupów. Problem jest jeszcze jeden, bo liczyliśmy na dość potężne wpływy do budżetu z tytułu opodatkowania tych torebek, a tutaj słabiutko, a z wypowiedzi słuchaczy, także z listów, wynika, no, że po prostu sprzedawcy w sklepach nie odprowadzają tego podatku, bo tak naprawdę, no cóż, postawimy urzędnika kontroli skarbowej przy każdym punkcie z torebkami, no nie postawimy. No nie postawimy. No, natomiast oczywiście ta nieuchronność tego, że te pieniądze trzeba odprowadzić, myślę, że spowoduje tą dyscyplinę taką finansową, tak bym powiedział. Natomiast tutaj celem podstawowym to jest to, o czym pan redaktor też wcześniej powiedział i przedmówcy, czy przedmówczynie, że ważne jest to uczenie ludzi o skutkach używania w taki niefrasobliwy sposób opakowań z tworzyw. I wydaje mi się, że tutaj mechanizmy są, które mogłyby wprowadzić właśnie te przyzwyczajenia, no, niezbudowane na pewno przez miesiąc czy przez tydzień, bo to ta praca edukacyjna trwałaby, powiedzmy, miesiącami i latami. Ona jest nieustająca i ona jest w każdym kraju, który tą konsumpcję mocno rozruszał, jeżeli chodzi o używanie opakowań, ale to jest kierunek nieuchronny, także tutaj ten postulat pana redaktora, grubsze, drożej, ale wielokrotnie użyjemy, cieńsze tam do tych produktów, które no trudno ogórki kiszone, przepraszam, że tak powiem, w kieszeń sobie wrzucić, no można kiedyś ze słoikami się przychodziło, może do tego kiedyś, znaczy, może do tego też dojdziemy, Ja bym jeszcze inaczej zrobił, tych najgrubszych po prostu bym nie opodatkowywał, ale jest sposób chyba dosyć prosty, jak mi się wydaje, na sprawdzenie sklepów czy marketów. Po prostu wielkie markety te torebki kupują, no oczywiście na fakturę, no bo inaczej się nie opłaca. Tak, oczywiście. Także na tej fakturze jest informacja, jakie to są liczby. Tak, to jest do przejrzenia. Powiedział pan, że tworzywa sztuczne sprasowane zalegają w wielu magazynach w Polsce. Tak, to prawda. Bo nie ma na nie popytu. Przyznam, że to zdanie mnie zastanowiło. Czyli cały ten recykling prowadzimy bez sensu, tak? Znaczy ten recykling, wie pan, jest jakby jedyną rzeczą, przed którą stoimy. Jest dyrektywa unijna o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli producencie opakowań. Wprowadzaj takie opakowania, które będą łatwe do recyklingu, które będą mogły być wielokrotnie używane, z których po recyklingu powstaną kolejne produkty. Uh-huh. Ta dyrektywa powinna obowiązywać w Polsce na przełomie tego i przyszłego roku, czyli przemysł opakowaniowy, który wprowadzał przysłowiowa bombonierka, którą tutaj pani się posłużyła. Przemysł opakowaniowy musi wziąć odpowiedzialność i finansową za recykling swoich opakowań. Bo my musimy osiągnąć 50% poziomu utylizacji odpadów do 2020 roku, czy tak? Tak, to jest potężny i raczej niemożliwy do... Przepraszam, no właśnie, przepraszam, że się uśmiecham, ale być może pan już jest po lekturze. Wierzę w to, że w Ministerstwie Środowiska dawno na pierwszej stronie dzisiejszej najważniejszego dziennika Gazety Prawnej. Osiągnięcie tego poziomu do przyszłego roku to mrzonka. Potwierdzają to najnowsze dane z rocznych sprawozdań 16 największych aglomeracji. Wynika z nich, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi, bo średnio odzyskujemy 15% śmieci. Co gorsza, nowy system segregacji na 5 frakcji nie uzdrowił rynku. Dalej wyrzucamy wszystko jak leci, przez co na śmietnik trafia nawet do 75% odpadów zmieszanych. Co pan powiedział, że nie jest tak źle? Nie jest tak najgorzej. Osiągnęliśmy, większość miast w kraju osiągnęła 30-procentowy wskaźnik odzysku i recyklingu opakowań w zeszłym roku. Zgoda, To zestawienie dotyczy największych aglomeracji, to prawda. Tak, natomiast problemem jest brak odbiorców już posortowanych, wysortowanych tworzyw, dlatego że ten rynek, żeby wchłonąć powiedzmy setki tysięcy ton tworzyw sztucznych, on musi mieć, jakby to powiedzieć, zapewniony byt ekonomiczny. Kraje skandynawskie idą w dobrym kierunku. Mhm. Tam nakazuje się producentom opakowań używanie na przykład 30% swoich opakowań po recyklingu. Czyli jest ten obowiązek, że musisz te opakowania po recyklingu użyć. Czyli na przykład produkuje butelki do jakiejś wody mineralnej. I z tych poprzednich butelek muszę 30% wykorzystać, tak? Teraz taka dyskusja, bo mieliśmy okazję w Krakowie gościć Municipal Waste Europe, to jest taka organizacja, która zrzesza komunalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami z całej Europy. I oni powiedzieli właśnie o tych problemach nie tylko w Polsce, ale we wszystkich w zasadzie krajach europejskich, bo wszyscy wiedzą, że eksportowaliśmy, można powiedzieć, nasze tworzywa do Chin. Chiny się zablokowały i na Europę, i na Stany Zjednoczone, więc musimy sobie z tym problemem poradzić. Natomiast są różnego rodzaju zachęty, że duzi producenci opakowań nawet pokazują, że oni potrafią po recyklingu pewien wolumen swoich opakowań wprowadzić. To jest takie w dobrym tonie, ale też i to jest taki nakaz ekologiczno-ekonomiczny, że jeżeli nie będzie tych odbiorców po recyklingu produktów, towarów, to po prostu nikt tego nie kupi. Jasne. Jest panie prezesie, wyprodukować na razie powiedzmy z podstawowego surowca, który pochodzi z ropy naftowej, butelki czy innego rodzaju tworzywa niż po recyklingu, więc my musimy to zmienić, czyli zacząć wchłaniać opakowania po recyklingu. Panie prezesie, jeszcze jeden wątek, króciutko poproszę, bo słuchacze czekają z telefonami przy okazji, bo często dzwonią słuchacze, którzy dzielnie segregują śmieci, osobno plastik, butelki, papier, jak wiadomo, a potem mają wrażenie, że przyjeżdża śmieciarka i wszystko ląduje w jednej dziurze. To możliwe? Proszę pana, są śmieciarki wielokomorowe, które te worki posortowane karnie, tworzywa, makulaturę, szkło wrzucają do różnych komór, jedzie to na sortownię i jeżeli jest to firma, która działa prawidłowo w rynku, to nie miesza tych odpadów. Mieszanie odpadów jest karalne. Mhm. Norwegowie poszli jeszcze dalej. Oni stwierdzili, że jeżdżenie samochodami po ulicach miast też powoduje emisję dwutlenku węgla, więc doszli do wniosku, że ludzie mają sortować w różnych kolorach, wrzucają do jednego pojazdu, jedzie to na centralną sortownię, według kolorów tam odpowiednie urządzenia to rozsortowują i na przykład worek brązowy z biologią jest zagospodarowany w kompostowni, worek powiedzmy niebieski z makulaturą, idzie to na taśmę do segregacji makulatury, worek żółty zawierający tworzywa, puszki po różnego rodzaju groszkach idzie na oddzielną instalację, czyli oni idą dalej w emisjach też CO2. Tak, ja rozumiem. Ale raczej to się spotyka, czy spotykało to mieszanie odpadów we wcześniejszym okresie. Teraz i firmy uważają na różnego rodzaju sankcje, które ich czekają za mieszanie odpadów. I jednak segregują. Panie prezesie, spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, jest państwa gościem. Wracamy do telefonów. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z takim troszeczkę niepokojem, bo tak słucham tego, co ci ludzie mówią, no i nasuwa mi się jedna myśl. Czy nie można by było całej tej infrastruktury przekwalifikować na stworzenie materiałów, które by były degradalne? Panu... Ja w sobotę przypadkiem spadłem na internecie na taki, jakby to powiedzieć, sygnał, były 10 przedmiotów, które mogły oczyścić świat. Między innymi były dwie torebki. Mhm. Jedna się rozpuszczała w wodzie i tworzyły się z tego takiej nitki i tory wyjadły, a na drugiej siedziała gąsienica i konsumowała torebkę jak listek. No tak. A trzecia to była taka, że butelki po piwie, z butelek po piwie pan robił piasek. Pan Marek napisał: popieram pomysł przedmówcy, że płacić powinni producenci toreb. I to nie od grubości folii, ale niezależnie od po prostu wyprodukowanego kilograma. Pani Marto, dzień dobry, halo? Dzień dobry, proszę pana. No ja oczywiście też popieram, że producenci powinni przede wszystkim płacić, dlatego że my konsumenci, no niestety, możemy kupić tylko to, co nam oni zaoferują. Ja, no tak, już, znaczy, de facto pani Marto zawsze zapłaci konsument. To dokładnie, więc oni powinni za to płacić, jeżeli w ogóle ktoś miałby za to płacić. A po drugie to ja jestem z czasów, no myśmy weszli do Unii, mieliśmy się czegoś od nich uczyć, ale akurat jeśli chodzi o segregację i o ekologiczne sprawy, to my wchodząc do Unii byliśmy dużo, dużo przed nimi, a oni nas tylko zaśmiecili, a teraz nam wprowadzają metody, jak nas uzdrowić. Są po prostu śmieszni, żałośni, a my, uważając, że jesteśmy od nich gorsi, również jesteśmy żałośni. Mówi to ciemny lud, który zawsze nosi do sklepu wiklinowy koszyk. Panie, dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Pani Elżbieta napisała, by największym paradoksem tego przepisu, jak uważa, jest to, że według tego przepisu najlepiej dla środowiska byłoby, gdyby ludzie masowo korzystali jednak z torebek plastikowych, bo wtedy płacą są pieniądze na ochronę środowiska. No jakieś błędne koło, komentuje słuchaczka. Pani Agnieszko, jeszcze pani, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Panie dobry. Kubo, a ja tak trochę z innej beczki. Jestem jak najbardziej za płaceniem za reklamówki. Z beczki ekologicznej, tak? Ekologicznej, oczywiście. Naturalnie. Niech pan spojrzy na półkę w sklepie z ilością różnych toreb na śmieci. Worków w rolkach na śmieci. My robimy tak, płacimy te 25 groszy czy 30 za tą, tak jak producent tam daje biodegradowalną torbę, po czym wykorzystują wtórnie, pakując w nią śmieci, które produkuje w domu. Bo inaczej się ich nie da wynieść do kontenera. Administracja zabrania nawet bioodpadów wyrzucać bezpośrednio do kontenera. Mają one być w torbach foliowych wyrzucane, bo inaczej trzeba pojemniki myć, to śmierdzi i tak dalej. Więc tutaj jest błędne koło. Więc ja wolę naprawdę zapłacić za tą torbę biodegradowalną tamte kilkadziesiąt groszy, bo w przeliczeniu okazało się, że nawet taniej na tym wychodzę niż kupując te rolki na śmieci. Za kwadrans 13. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Czy Polacy masowo przestali używać foliowych torebek? Sonda na stronie internetowej jeszcze działa. Za chwilę pan Jerzy, wcześniej Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Co do pieniędzy na wymianę kotłów, to te kwoty, nawet które były deklarowane, jeśli chodzi o pieniądze z torebek foliowych, to i tak są dalece niewystarczające do tego, żeby te kotły w Polsce powymieniać, no bo rząd zapowiedział kwoty sięgające 103 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Teraz ten proces wymiany kotłów, proces dopłat do tych wymian kotłów bardzo kuleje. No a kuleje to jest eufemizm, on po prostu bardzo źle działa. W związku z tym, nawet jeżeli te pieniądze by się pojawiły, to sposób dystrybucji tych pieniędzy jest taki, że ich po prostu nie można przekazać. To jest fundamentalny problem tego programu Czyste Powietrze w tej chwili. Już pomijam fakt, że pieniędzy na razie nie ma, no to te pieniądze, jakie są dystrybuowane w sposób niewystarczający. Może to są dwa procesy, które się uzupełniają, czyli ponieważ nie ma pieniędzy, to i wtedy nie tworzymy takiego systemu szybkiej dystrybucji, bo na szybko by okazało się, że wiaderko z pieniędzmi jest puste. Pani Dorota napisała: plastikowe opakowania są nadal wszechobecne, tylko nieliczni świadomi sprzedawcy, przeważnie renomowane firmy, pakują towar w papier, w ogóle nie oferują plastiku. A co do toreb płóciennych, od wielu lat używam taką, piorę w pralce z innymi rzeczami przy okazji. Jestem pewna, że dzięki temu znacznie zmniejszyłam swój wpływ na obciążenie środowiska. Pan Jerzy, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. No jeśli chodzi o pana urocze określenie o gustownym samobójstwie, to jedynie jest takie wyjście, aby natychmiast zakazać opakowywania i produkowania torebek plastikowych, nie zważając na lobby ich producentów. No i są takie postulaty, jak pan wie. Ja przyznam, tak, że myślałem, panie Jerzy, że ludzkość wyginie jakoś bardziej romantycznie, że na przykład meteoryt uderzy i będzie wielki boom, a tu taka mała foliowa torebunia, no ale jak to komentują niektórzy, jaka ludzkość, taki finał. No ale może zakazując z produkcji, nie ulegając temu lobby, które produkuje opakowanie plastikowe, dam radę, panie Kubo, żyjmy z nadzieją. A jeśli chodzi o mnie, bo za wszystkich nie będę się wypowiadał, też używam wiklinowego koszyka i mam dwie torby płócienne i uważam, że pomidor niezapakowany z cytryną się nie pogryzie w torbie, a z kolei ziemniak z marchewką i pietruszką w koszyku też nie będą się tam gryzły. Także damy radę, panie Kubo. Bądźmy dobrej myśli. Ja jestem pesymistą, choć rzeczywiście fanem takich wiklinowych koszyków. Uważam, że wyglądają bardzo męsko. Pan Rafał, panie Rafale, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry panu. Pierwsza, odniosę się może do tych opłat, ponieważ tam ten lód jako pan na przykład, to ja może powiem, że w tej torebce plastikowej zarówno podatek dochodowy, jak i VAT też jest wliczony. Tak a jest. A opłata 20 groszy rzeczywiście jest dodatkowa. Tak jest. Także ten pan z tym ciemnym ludem pisowskim może nie do końca ma rację. Bo jakby pan chciał tego loda kupić, to rzeczywiście pan zapłaci go w nim już VAT, ale na przykład jakby panu kazali 20 groszy zapłacić na przykład za to, że za bardzo schładza pan środowisko. Mhm. A druga rzecz, pan Rożek kiedyś... Albo w sytuacji, kiedy na przykład lód ma opakowanie plastikowe i ktoś wpadnie na pomysł, żeby wprowadzić dodatkową opłatę. A wracając do pańskiego wątku? Drugi wątek to pan doktor Rożek, któryś w porannej audycji stwierdził, że dużo, dużo, dużo więcej wody i energii zużywamy na wyprodukowanie toreb tak zwanych ekologicznych niż na plastikowych. Aha. Także to wszystko ma drugie dno. Niemniej jednak ja rzeczywiście używam toreb wielokrotnego użytku i staram się to środowisko chronić najlepiej jak potrafię. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, dziękuję panie Jakubie. Jeszcze panie Jakubie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chwila o doświadczeniach lubelskich z segregowania śmieci. Ja dzielnie odkładam kompost do foliowych toreb i z łzami w oczach patrzę, jak recykling umarł przy wyższych temperaturach, kiedy kontener na kompost wprowadzono do wiaty śmietnikowej ze wszystkimi śmieciami. Ja patrzyłem, wrzucając zawsze tą biofrakcję tak zwaną do kontenera, czy jej przybywa bio, czy tam są śmieci wrzucone przez wszystkich wszystkie. I administracja, chowając śmietnik do wiaty, sprawiła, że on się stał śmietnikiem na śmieci zmieszane wszystkie. Mhm. I jeszcze uwaga, przed chwilą dowiedziałem się u pana, że nie należy wyrzucać biofrakcji luzem do tego śmietnika. Ja z sumieniem własnym zawsze wyrzucałem, a foliową torbę do frakcji zmieszanej. Okazuje się, że to nieprawidłowe. I to jest kolejny bezsens w systemie segregacji. Pan Adam napisał, mam pytanie, dlaczego w sklepach odzieżowych nie zapłaciłem za duże, grube, foliowe reklamówki bez względu na to, czy robiłem zakupy za 10 czy 300 zł. Ano dlatego, panie Adamie, że ta opłata za te najgrubsze torby dopiero przed nami, ta opłata recyklingowa, do tej pory nie trzeba było takiej opłaty doliczać. Pan Robert, jeszcze krótko proszę, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Króciutki wniosek. Ten cały system jest jakby troszeczkę postawiony na głowie, bo jeżeli opłaty mają służyć temu, żeby rzeczywiście pozytywny wpływ dla ekologii powstał, to dlaczego pieniądze, które mamy płacić za opakowanie jednorazowe, za butelkę, nie mogą wrócić do osoby, która już raz za nie zapłaciła i dlaczego nie można takich opakowań po prostu sprzedać albo oddać? W tej chwili mamy taki system, w którym nawet oddanie butelki wielorazowej szklanej wymaga udokumentowania transakcji zakupu paragonem i nie ma takiej możliwości, że ktoś przyjdzie i ją odda. Myślę, że to byłby bardzo prosty sposób na zlikwidowanie zaśmiecenia, gdyby rzeczywiście ta wartość pozostawała przy tym towarze, który każdy może zebrać, oddać i spieniężyć. Pani Agata zauważy, że nawet sprzedawcy na bazarze dostrzegają jednak i komentują, że coraz więcej osób przychodzi ze swoimi woreczkami. Areta Szpura, autorka książki Jak uratować świat, czyli Co dobrego możesz zrobić dla planety. Myślę, że te dane są naprawdę zachęcające i jak najbardziej pozytywne. Myślę, że to jest trochę i tego, w sensie tego, że my zaczęliśmy rzeczywiście używać mniej i tego, że na pewno część sklepów, jak my jednak jesteśmy dobrze w kombinowaniu i w obchodzeniu przepisów i my jednak cały czas nie myślimy o tym, że to jest dla naszego dobra, to są nasze wspólne pieniądze i wspólny interes, tylko każdy dla siebie, ale skupiając się tych dobrych rzeczach, rzeczywiście zmiana, która nawet w ciągu ostatniego roku się zadziała, no to jest najbardziej pozytywny efekt kuli śniegowej, jaki mam okazję w swoim życiu obserwować. To nasza świadomość ekologiczna naprawdę wzrasta, coraz więcej sklepów zaczyna odpowiadać na potrzeby konsumentów i wprowadza czy ekologiczne produkty, czy działy produktów na wagę, żeby tych opakowań reklamówek rzeczywiście unikać. 8:00 do 13:00. Ponownie pani dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz, Departament Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witamy panią dyrektor. Witam ponownie. I ponownie pan prezes Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Dzień dobry również. Ponownie dzień dobry. Na pytanie, drodzy państwo, czy Polacy masowo przestali używać foliowych torebek? Zdaniem 16% internautów trójkowych tak, ale aż 84% twierdzi, że nie. Pani dyrektor, ministerstwo pokusiło się o oszacowanie, ile może wpłynąć pieniędzy z opłaty torebkowej w tym roku po zmianach w przepisach? Czy ostrożni jesteście z szacunkami? Panie dyrektorze, oczywiście Ministerstwo Środowiska ma taki obowiązek, wprowadzając nowe przepisy, projektując je, aby obliczać ich skutek. W związku z tym oczywiście byliśmy zobowiązani do tego, żeby to oszacować, ale ja chcę powtórzyć jeszcze raz, że środki z opłat nie są celem samym sobie. To zupełnie nie był cel, który przyświecał ministrowi środowiska i rządowi, wprowadzając tą opłatę. Celem było, aby nie używać plastiku, który negatywnie wpływa na środowisko, który odnajdujemy w organizmach zwierząt i tylko... Tylko panie redaktorze, proszę jeszcze, bardzo mogę proszę, dokończyć, bo tak. I pan redaktor i też słuchacze bardzo skupiali się właśnie na tych środkach, że jeżeli będzie mniej, to wtedy nie będzie na te inicjatywy środowiskowe. Ja tutaj nie mogę nie wspomnieć o programie Czyste Powietrze, bo środki na ochronę środowiska, na wymianę pieców, na termomodernizację są. Jest to ponad 103 miliardy złotych na 10 lat. Z tego co wiemy, już ponad 54 tysiące wniosków w tym programie zostało złożonych. Ponad 10 tysięcy umów w związku z tymi wnioskami zostało zawartych na kwotę ponad 170 milionów złotych. Więc nie jest tak, proszę państwa, że jeżeli nie nagle przestaniemy kupować torby foliowe, to nie będzie środków to nie będzie na wymianę pieców. Ja to rozumiem, ale pani dyrektor, gołym okiem widać, że system ściągania tej opłaty po prostu nie zadziałał i myślę, że nad tym też warto się pochylić. Pan prezes Uciński. Panie prezesie, nie uważa pan, że wprowadzenie obowiązku produkcji 20% czegoś z produktu odzyskanego nie spowoduje, że odzyskane tworzywa sztuczne natychmiast zdrożeją, bo każdy będzie musiał ich użyć? Panie redaktorze, to jest prawda. To znaczy, może one nie zdrożeją, ale proces technologiczny przetworzenia, poddania recyklingowi tworzyw jest procesem na dzisiaj przynajmniej kosztowniejszym o kilka procent niż produkowanie z gotowego surowca. Natomiast patrząc na to, o czym wszyscy mówimy, że nie tylko my na tej planecie jesteśmy i nikt po nas nie przyjdzie, no są nasze dzieci i wnuki, są następne pokolenia, które muszą czerpać z tych surowców, które są w zasadzie nieodnawialnymi surowcami. Trzeba stworzyć taki system, który spowoduje, że jak najdłużej te surowce będą funkcjonowały. Kiedyś, przez analogię podam, mieliśmy system kanalizacyjny w mieście, nie było oczyszczalni ścieków, nikt się nie martwił, gdzie te ścieki płyną. Dopiero jak przestaliśmy się kopać w naszych rzekach czy odbiornikach różnych wodnych, no to stwierdziliśmy, że są potrzebne oczyszczalnie. Kończąc, panie prezesie, tak? Kończąc, uważam, że wolumen odpadów po recyklingu czy opakowań po recyklingu powinien rosnąć. Producenci opakowań bezwzględnie powinni zwracać uwagę na rodzaj opakowań, a my powinniśmy się edukować wspólnie, żeby Matkę Ziemię zostawić następnym pokoleniom. Czyli śmieci, proszę państwa, mają przyszłość. Bogusława Brzdąkiewicz, Tomasz Uciński, dziękuję państwu za spotkanie. Miłego dziękuję, dnia. Dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona.